24 latach tylko 205 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. To polowanie na czarownicę, mówi Donald Trump. W Nowym Jorku rusza pierwszy w historii proces byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Koalicja Obywatelska układa listy do Parlamentu Europejskiego. Kluczowe decyzje w środę. W geście solidarności z kolegami w Dorohusku rolnicy zablokują wieczorem wjazd i zjazd z autostrady A2 na Weźle w Wartkowicach. W Nowym Jorku rusza pierwszy w historii proces byłego prezydenta USA. Donald Trump jest oskarżony o fałszowanie dokumentacji biznesowej, by ukryć skandal seksualny z udziałem gwiazdy filmów dla dorosłych. W ubiegłym tygodniu wyłoniono 12-osobową ławę przysięgłych oraz 6 potencjalnych zastępców. Procedura ta miała wyeliminować ze składu ławy osoby stronnicze. Dziś prokuratura i prawnicy Trumpa wygłoszą mowy początkowe. Na sali sądowej będzie obecny były prezydent. Prokurator okręgowy na Manhattanie Anvil Bragg postawił byłemu prezydentowi 34 zarzuty fałszowania dokumentacji biznesowej. Bragg twierdzi, że przed wyborami w 2016 roku Trump zaaranżował plan, aby zapłacić aktorce porno Stormy Daniels $130,000 za milczenie, a następnie stworzył fałszywą dokumentację, aby ukryć prawdziwy cel i źródło płatności. Adwokaci byłego prezydenta twierdzą, że płatności na rzecz Daniels były legalne i dokonane w celu ochrony rodziny Trumpa. On sam nazywa proces polowaniem na czarownicę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Pojutrze kluczowe decyzje w sprawie list Koalicji Obywatelskiej na wybory do Parlamentu Europejskiego. Wstępne rozmowy o możliwych kandydatach odbyły się dziś, powiedział premier Donald Tusk. Zapowiedział, że jego partii zależy na wysokiej frekwencji. Ja liczę na to, że w ciągu tej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ludzie też uwierzą w to, że to są ważne wybory. No wiem, że ledwie skończyła się ta druga tura samorządowych, ale chcę jeszcze raz bardzo podkreślić. Naprawdę nigdy wybory do Parlamentu Europejskiego nie miały takiego wpływu. One będą naprawdę rozstrzygały o losach Europy i Polski, o naszym bezpieczeństwie, o tym także o sytuacji geopolitycznej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do Europarlamentu będą startować m.in. Dariusz Joński, Michał Szczerba, Bartłomiej Sienkiewicz i Borys Budka. W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Oto jak duża była skala nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, spierali się członkowie komisji śledczej. Dziś zeznaje były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Chodzi o sprawę z ubiegłych 2 lat, kiedy doszło do korupcji wśród pracowników MSZ-u i polskich placówek dyplomatycznych w Afryce, na Bliskim Wschodzie i Azji. O szczegółach Karol Surówka. Na posiedzeniu komisji usłyszeliśmy 2 skrajnie różne wersje tego, jak poważna albo niewielka była afera wizowa. W ocenie Mariusza Kamińskiego sprawa została sprawnie wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne usłyszały zarzuty. Nieprawidłowo wydanych wiz, jego zdaniem, było nieco ponad 200 i wszystkie te osoby zostały sprawdzone. Nie znaleziono takich informacji, aby te osoby z racji na swoje przekonania, powiązania stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zupełnie inaczej widzi to szef komisji Michał Szczerba. Jego zdaniem nieprawidłowości było minimum 600. A być może nawet 1000. Wiele wątków nie wyjaśniono, a CBA, jak dodał, działało powoli. Dlaczego ten proceder mógł funkcjonować tak naprawdę przez rok? Rok później dopiero państwo zadziałało. W związku z aferą wizową służby zatrzymały dotąd 8 osób, w tym byłego wiceszefa MSZ-u Piotra Wawrzyka. On sam przekonuje na portalu X, że wbrew temu, co zeznał Mariusz Kamiński, nie miał świadomości o przestępczej działalności Edgara Kobosa. Karol Surówka, Polskie Radio. Wjazd i zjazd z autostrady A2 na Węźle w Wartkowicach ponownie zablokują rolnicy z powiatu poddębickiego. Protest rozpocznie się o 21:00. Kilkadziesiąt ciągników zablokuje węzeł na 2-3 godziny, informuje uczestniczka protestu Aleksandra Świeścianowska. To spontaniczna akcja organizowana po ogłoszeniu informacji o rozwiązaniu protestu przy granicy w Dorohusku. Chcemy pokazać naszą solidarność z chłopakami, którzy do tej pory stali na granicy. Chcemy pokazać nasze niezadowolenie ze sposobu załatwienia tych spraw. Nasze postulaty nadal nie zostały spełnione, a cały czas są próby spacyfikowania naszych protestów. W Dorohustku wójt gminy rozwiązał dziś protest na granicy. Rolnicy zapowiedzieli odwołanie od tej decyzji do sądu. Rozpoczął się Europejski Tydzień Szczepień. Lekarze przypominają, że szczepionka to największa i najskuteczniejsza ochrona przed chorobami zakaźnymi, mówi lekarz rodzinny Marzena Boguń-Hajkowska. kalendarzu szczepień są określone szczepienia przeznaczone do określonego wieku dziecka. To jest bardzo ważne ze względu na to, że jeżeli dziecko idzie do żłobka czy do przedszkola, po prostu unika choroby. Unika przede wszystkim powikłań, też groźnych chorób, takich jak przede wszystkim sepsa na przykład, czy jakieś groźne zapalenia płuc, czy zapalenia oskrzeli. Europejski Tydzień Szczepień to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, obchodzona jest każdego roku w ostatnim tygodniu kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Kibice w Polsce żyją poniedziałkowym szlagierem PKO BP Ekstraklasy. Już za niespełna 2 godziny pierwszy gwizdek w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań zmierzy się ze Stalą Mielec na zakończenie 29. kolejki. A we Włoszech w Serie A natomiast dziś derby Mediolanu. Jeśli wygra Inter, zapewni sobie tym samym 20. w historii tytuł mistrza Włoch. I to już na 5 kolejek przed końcem rozgrywek. Z punktu widzenia tabeli to mecz zupełnie bez znaczenia. Lider Inter ma 14 punktów przewagi, a Milanowi nic nie odbierze udziału w nowej rewolucyjnej edycji Ligi Mistrzów. Ale derby Mediolanu czy Rzymu, bez względu na stawkę, zawsze naładowane są emocjami do granic. Dzisiejsza Gazeta dello Sport tytułuje O honor i historię. Milan i jego fani przeżyli 2 wstrząsy. W złym stylu przegrali walkę o półfinał Ligi Europy z Romą, a w konsekwencji szefostwo klubu postanowiło, że w nowym sezonie zespół poprowadzi nowy szkoleniowiec. Stefano Pioli podczas konferencji prasowej nie chciał mówić o swojej przyszłości, ale jest jasne, że dla niego szczególnie będzie to mecz o honor. Musimy zagrać wyjątkowo. Przegraliśmy z nimi 5 ostatnich meczów. Sprawiali nam ogromne trudności. Trzeba zrobić wszystko, żeby dziś nie wygrali. Potrzeba poświęcenia wszystkich. Musimy kontrolować grę, zmusić ich do biegania za piłką i szukać pozycji, z których możemy im zrobić krzywdę. Milan jest gospodarzem dzisiejszego meczu, więc będzie go wspierać 90% publiczności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A początek o 20.45. Reprezentantki kraju w siatkówce powoli zaczynają szykować się do meczów Ligi Narodów, a także oczywiście Igrzysk Olimpijskich. Zaczęło się właśnie zgrupowanie w Spale, tymczasem jednak bez siatkarek, które najdłużej walczyły o medale Mistrzostw Polski, czyli Chemika Police, mistrzyń, Rysic, wicemistrzyń, Grota Budowlanych Łódź z miejsca trzeciego i BKS-u Bielsko-Biała oraz grających w ligach zagranicznych Magdaleny Stysiak, Martyny Czerniańskiej i Joanny Wołasz. Również selekcjoner Stefano Lavarini dołączy dopiero za tydzień. Wieczorem niosą pochmurno w północnej połowie kraju oraz na Pogórzu przelotnie popada deszcz i deszcze ze śniegiem. Lokalnie sam śnieg i do rana możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy jeszcze z przymrozkami od minus 4 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie i Podlasiu minus 1 do plus 1 stopnia nad morzem. Jutro pochmurno w północnej części kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcze ze śniegiem. Jutro od 6 stopni nad samym morzem, około 10 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, taki wiosenny czas. Jeszcze trzeba przeprosić się z czapką i kapturem. Przez większą część tego tygodnia chłodna oraz nocnymi przymrozkami, opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu. Tak będzie do końca tygodnia, więc na taki krótszy wiosenny fryz jeszcze przyjdzie czas. Najbliższy weekend będzie pogodnie i ma być znacznie cieplej. No to trzymamy mocno pana synoptyka, chciałem powiedzieć fryzjera za słowo. 8,5 minuty po godzinie 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy, zapraszamy. Zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy kocham cię. Zapytaj, czy kocham. zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj czy pragnę cię. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj czy pragnę cię. Prawie 12 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. Tym bardziej, że kolejny temat na taki, który może rozgrzać, mimo że będziemy mówić m.in. o lodach. Bowiem lodów i pizzy na wynos po północy już nie kupimy, ale uspokajam przynajmniej w Mediolanie. Za takim zakazem lobbują włodarze tego włoskiego miasta. Decyzja niepokoi lokalnych handlarzy i zaskakuje całą resztę świata. Nasz reporter Józef Niewiarowski sprawdził, jak lody na wynos i ich zakaz sprzedaży mogą wpłynąć na nocny mir w stolicy mody. Włoskie lody to jedna z wizytówek Mediolanu. Gelato zna cały świat i jeśli nie jadło się we Włoszech lodów przechadzając się pod wieczór wąskimi ulicami miasta, tak naprawdę nie można powiedzieć, że było się we Włoszech. Co robi przeciętna włoska rodzina latem? Po kolacji idą na spacer i na lody, powiedział obserwer Marco Barberi, sekretarz generalny Mediolańskiego Stowarzyszenia Włoskich Sprzedawców Detalicznych. To tradycja, więc pewne jest, że jeśli ingeruje się w tego typu nawyki kulturowe, ludzie będą wściekli. Mediolańscy włodarze w ramach walki z głośnym nocnym życiem stolicy mody postanowili zakazać sprzedaży jedzenia i napojów na wynos w godzinach nocnych. Warszawscy aktywiści miejscy przyklaskują. Naszego pozoru wydaje może to się dziwne lub niezrozumiałe. Kuba Czajkowski, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Jeżeli spożywanie lodów, pizzy oraz innych dań na wynos w małych, ciasnych uliczkach włoskich miast powoduje uciążliwości dla mieszkańców, biorąc pod uwagę, jak duża liczba turystów jest we Włoszech, no to może aż tak absurdalne to nie jest. Poprosiłbym Barbieri do mojego biura na kilka godzin, ponieważ mam setki raportów od mieszkańców z prośbą o spokojny sen w nocy. Wyjaśniał szefowi Stowarzyszenia Włoskich Sprzedawców burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala. Nie mogę uniknąć poruszenia tej kwestii, nie jest to dziwactwo, ale potrzeba wielu. Nie zmieniamy zasad wszechświata, tylko narzucamy bardzo małe ograniczenia. Podobna praktyka to pójście o krok dalej w znanej mieszkańcom turystycznych miast polityce równoważenia skutków turystyki. Miasta zaczynają widzieć w turystyce po prostu problem, a nie korzyść. Wyjaśnia Adam Mikołajczyk, ekspert marketingu miejsc z fundacji Best Place. Skarżą się mieszkańcy, są korki, jest zanieczyszczenie powietrza, są wysokie ceny. Właśnie te miasta zaczynają pracować nad jakimiś rozwiązaniami, żeby nie zakazywać, nie odstraszać, ale jednak wprowadzać jakieś obostrzenia, jakieś regulacje, które spowodują, że jednak w tym mieście to mieszkańcy będą mieli pierwszeństwo. I tak w Dobrowniku ograniczono liczbę wycieczkowców, a na południu Włoch ograniczono wydawanie licencji dla nowych hoteli. Kolejnym elementem polityki równoważenia skutków turystyki jest szeroko znany w całej Europie zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Nocna prohibicja w Katowicach, nawet dłużej niż w Krakowie, funkcjonuje już od wielu lat i dane z Urzędu Miasta w Katowicach wskazują, że liczba wykroczeń pod wpływem alkoholu, liczba osób przewiezionych na izbę wytrzeźwień i ogólnie liczba incydentów spadła o ponad 50%. Włodarze byłej stolicy Polski myśleli nawet swego czasu o wprowadzeniu urzędu nocnego burmistrza. Taka funkcja istnieje w wielu europejskich miastach, a do zadań nocnego burmistrza należy zadbanie o dobrobyt mieszkańców i turystów nocą. Kto wie, może nowi włodarze Krakowa ponownie podejmą temat, a krakowianie znów zasną spokojnie. Cisza, spokój, tak. O zakazie sprzedaży alkoholu po 22 czy 23 już mówiliśmy. Ciekaw jestem, co państwo na to. Zakaz sprzedaży lodów i pizzy na wynos po północy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, drogą SMS-ową, telefonicznie niezmiennie 2273. Ciekaw jestem państwa opinii. Sorry Boys w audycji popołudniowej 19 minut po godzinie 17. Za dwiema stacjami po drugiej stronie rzeki, oczywiście patrząc od Myśliwieckiej, leżało miasto, które tonęło w śmieciach. Przenosimy się do Otwocka, gdzie w zeszłym tygodniu lokalna firma odpowiedzialna za wywóz nieczystości z dnia na dzień wypowiedziała umowę miastu. Urząd poprosił mieszkańców o, cytuję, wyrozumiałość i ograniczenie wytwarzania odpadów oraz segregowania ich na najwyższym możliwym poziomie. A mieszkańcy byli w szoku i nie dowierzali. Moja wnusia mówi, babciu, zawalone są całe kosze śmieci, nawet nie ma gdzie wyrzucić. Na stadionie na przykład bardzo dużo śmieci jest. Był problem. U nas tam na podwórku, na posesji nie wybierali śmieci, ale dzisiaj widzę, że śmieci są wybrane. Czy Otwock ma problemy ze śmieciami? Obecnie nie, choć nie ukrywam, że w zeszłym tygodniu, kiedy jednak właściciel firmy, która obsługiwała nasze miasto, oświadczył, że już odpadów nie będzie odbierał. Paweł Walo, wiceprezydent Otwocka. Przez 2-3 dni problem. Mieliśmy, po czym udało nam się znaleźć nową firmę, podpisać umowę w weekend. Miasto zostało wyczyszczone w 100%. To 45-tysięczne miasto, które według mieszkańców i komunikatów wypływających z urzędu miasta miało wielki problem. Nie, trochę media ten problem rozdmuchały. To oczywiście on mógł być wielki, gdybyśmy przez kilka tygodni nie znaleźli firmy i nie poradzili sobie w taki sposób doraźny, chociażby jak otwarcie przoku w zeszłym tygodniu przez cały tydzień, czy podstawienie dużych kontenerów na osiedla. Natomiast przez kilka dni byliśmy w stanie sprawić, by te śmieci z Aldan się nie wylewały. Natomiast komunikat z Urzędu Miasta był też bardzo delikatny. Poprosiliśmy mieszkańców o wyrozumiałość, bardzo dobrą segregację, no i oczywiście o możliwe ograniczenie produkcji odpadów. Pani miała gdzie wyrzucać śmieci? Ja tak. Co prawda jest pełen śmietnik, ale jeszcze się tam upycha. Bardzo dużo ludzi tutaj się żaliło, że nie wywożą. No. Wie pan, dobrze, że nie jest tak ciepło na razie, bo jakby było ciepło, no to wie pan, co by się stało z tym zapachem od tych śmieci. Ile to trwało? Z tydzień? Tak mi się wydaje, no bo to sporo ludzi mówiło tutaj w sklepie mi. A teraz? Teraz spokój jest, chyba zaczęli wywozić. Niektórzy z mieszkańców, z którymi rozmawiałem, mówili, że problem był, bo altany były przepełnione, choć w innych miejscach mówili, że jakoś jeszcze dopychali. Każde osiedle miało swoją specyfikę. Na jednym osiedlu altany faktycznie były już przepełnione, natomiast no, nie było takiego stanu zagrożenia, że te śmieci wychodziły jakoś w znacznym stopniu za altany. Po prostu były pełne kontenery, tych śmieci było dużo, ale udało się z tym problemem poradzić. Śmieciarki przestały wybierać. Ludzie na ulicach powystawiali, co nie jak ktoś prywatnie mieszka, nie ma takich tych, bo my żeśmy jeszcze tu się zmieścili jako tako, że nie było na zewnątrz, bo to i tak wywalają i tak, ale śmieci na zewnątrz nie było. Ale na ulicach to powykładali śmieci, czekali, żeby zabrali, stały te wory. Skąd się wziął ten problem? Problem się wziął z tego, że firma, która dotychczas odbierała odpady i była to firma już przez nas sprawdzona, bo kilka lat temu przez rok ponad odbierali od nas odpady i z kontraktu się wywiązali, no tym razem niestety coś nie zagrało. Z takich informacji, które ja mam, no to mieli problem z jakimiś pozwoleniami, ale także problemy finansowe, więc to niestety z dnia na dzień nas zaskoczyli, przyszli, poinformowali, że odpadów już odbierać od nas nie będą. Oczywiście ja zawsze mam plan B i C, ja już 2 miesiące temu rozmawiałem z firmami lokalnymi, czy gdyby się coś takiego wydarzyło, będą w stanie nas uratować, więc mieliśmy pewne szlaki przetarte. Plan B zadziałał, planu C nie trzeba było wdrażać w życie. Uważam, że Urząd Miasta stanął na wysokości zadania, no bo wszelkimi dostępnymi siłami próbował jakoś rozwiązać problem. Ja jestem z Karczewa. U nas problemu ze śmieciami nie ma. W telewizji to było przesadzone po prostu, bo w poniedziałek rozwiązali umowę, nie zabrali śmieci, a w sobotę i nawet chyba słyszałam, że i w niedzielę zabierali, więc nie było problemu. W ramach planu B udało nam się zakontraktować firmę, która weszła w sobotę i w niedzielę, czyli przez cały weekend. W sobotę ponad 20 samochodów, w niedzielę chyba 15 odbierało z terenu całego miasta odpady. Poszło to bardzo sprawnie, bo musimy pamiętać, że firma, która wchodzi na nowy rynek, ma problemy i logistyczne, i czasami z kluczami, chociażby pilotami do osiedli czy altan, ale poszło to naprawdę wyjątkowo sprawnie. Żebyśmy dzisiaj mieli piękne, czyste miasto, to trzeba było ciężko zorganizować i pracować przez cały weekend. Jak zareagowali mieszkańcy na firmy wywożące śmieci w sobotę i w niedzielę? Byli mocno zdziwieni, że na przykład 3 śmieciarki jedna za drugą jechała i w takim tempie sprzątały miasto. Odbiór był bardzo pozytywny. Czyli drugi Neapol Otwockowi nie grozi? Nie, już zerwaliśmy taką tradycję, bo kiedyś byliśmy nazywani Wenecją Mazowsza, ponieważ mieliśmy dużo kałuż. W tej chwili tych rozlewisk bardzo dużo usunęliśmy, a drugim Neapolem nie zamierzamy być. Choć bardzo lubimy Włochy i te południowe klimaty. Dziś do usunięcia jeszcze pozostały jedynie odpady szklane z obrzeży miasta, o czym zaświadcza badający sprawę na miejscu nasz reporter Jacek Frenzel. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 17. Ty uparł,

przejąć nowa instytucja policji, Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Premier Donald Tusk powiedział, że CBA jest przeniknięte polityką i potrzeba nowej strategii walki z korupcją. Ja chcę rzetelnej, apolitycznej policji, która będzie ścigała korupcję i przede wszystkim będzie patrzyła władzy na ręce, a nie opozycji. I to wam gwarantuję. Tak. W walkę z korupcją będą też zaangażowani funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 13 osób usłyszało do tej pory zarzuty w śledztwie dotyczącym handlu tzw. zbożem technicznym sprowadzanym z Ukrainy w latach 2022-2023. Prowadzi je prokuratura regionalna w Rzeszowie. Powołano w tym celu specjalny zespół prokuratorów. Sprawa jest wielowątkowa i ma charakter rozwojowy. Dwóch Brytyjczyków usłyszało zarzuty szpiegostwa na rzecz Chin. Jeden z nich pracował w parlamencie dla szefowej Komisji Spraw Zagranicznych jako researcher. Przygotowywał analizy i zbierał dane. Pod koniec zeszłego roku brytyjskie służby ostrzegały przed działaniami chińskiego wywiadu zakrojonymi, jak to ujęto, na epicką skalę. Pełny serwis Trójki o 18. Tak się jakoś człowiek przyzwyczaił do tego skrótu CBA, teraz będzie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji, CBZK. To może i do tego przywykniemy. Jeśli chodzi o pogodę, jutro pochmurno, w północnej połowie kraju oraz wieczorem na krańcach południowo-zachodnich będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Zdaje się, że do takiej aury też przywykliśmy, ale pod koniec tygodnia już sytuacja ma się zmienić. W najbliższy weekend zrobi się pogodniej, będzie znacznie cieplej. Skupiamy się jeszcze na tym, co jutro, od 6 stopni na wybrzeżu, około 10 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. 26 minut pozostało do godziny 18. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta koncert Raymond, jak to występowali przy Myśliwieckiej. Oj, to było wydarzenie. Fruwała niejedna marynara, to raczej Ramoneska chciałoby się powiedzieć. Tak, tak, tak było. Ale ile lat, to już nie pamiętam. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, what can go wrong? Then she laughed the night time into the day, pushing her feet further along. She's so unseen, she's burning trees, she's so unseen. Bardzo dobrze państwo strzela. Ja tak obstawiam koło 20 lat. A jakby jeden dzień, prawda? Mówiliśmy przed chwilą o tym w audycji popołudniowej, że Otwock podpisał umowę z nowym wykonawcą. Śmieciarki wróciły na ulicę miasta i zdaje się, że po problemie. Państwa głosy 2 2 7 3. Ja w sprawie wywozu śmieci w Otwocku. Sam jestem mieszkańcem Otwocka i jak mam być szczery, uważam, że stanęli na wysokości zadania, bo ja nie zauważyłem takiego problemu u mnie. Nie wiem, czy może to dotykało centrum, czy obrzeży miasta akurat, ale u mnie firma poprzednio odebrała, a nawet nie wiedziałem, że była zmiana, jak tak to określę. Także chyba pozytywnie. Bardzo dziękujemy. No, słychać po głosie, że bardzo pozytywnie. Dziś też w audycji mówiliśmy o proponowanym zakazie sprzedaży alkoholu po 22, po 23. Wielokrotnie ten temat już nazwijmy my to wałkowaliśmy, a dziś też o zakazie sprzedaży lodów i pizzy na wynos po północy. Co prawda we Włoszech, w Mediolanie, no ale można by to, jak wiele innych przykładów, zaimplementować. Co państwo na to? 2 2 7 3. Osiemnaście minut pozostało do godziny 18:00. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a naszymi gośćmi dzisiaj są Mateusz Roszak, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, witam. I Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry. Wszystko już wiemy, druga tura wyborów samorządowych za nami. Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że to deklasacja, nokaut. Z kolei przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Polska to nie tylko duże miasta i jak mówią, co prawda kandydaci PiSu przegrali, ale uzyskali 40-procentowe poparcie. I pytanie, czy to nokaut, czy nie? Mateuszu. Właściwie w tych wyborach każdy może powiedzieć, że jest po części zwycięzcą i powiedzieć o swoich oponentach, że odnieśli sromotną porażkę. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie spośród wszystkich partii politycznych. Natomiast jeżeli patrzymy faktycznie na te najbardziej takie widowiskowe wyniki, czyli w dużych miastach, no to tutaj widzimy zdecydowaną przewagę Koalicji Obywatelskiej lub kandydatów popieranych przez nią. Ciekawe pojedynki na przykład miały miejsce w Krakowie, we Wrocławiu. We Wrocławiu niemal żebratobójcze, a w Krakowie o włos wygrana. Tak, no to jest, Kraków to jest takie specyficzne miejsce, ponieważ tam przez 22 lata rządził Jacek Majchrowski i to była taka sytuacja, że też jego długie rządy właściwie troszkę tak wyjałowiły politycznie to miasto, więc ten bój był dosyć taki dramatyczny. No wygrał rzeczywiście rzutem na taśmę Aleksander Miszalski, kandydat Platformy Obywatelskiej, ale Łukasz Kibała też dostał dobry wynik. Także to jest, to zdaje się, kilka tysięcy głosów tam zdecydowało chyba o zwycięstwie Miszalskiego. Także to był taki najciekawszy chyba pojedynek. No, wygrany przez KO, ale nie tak wyrazisty sposób. Natomiast Wrocław to zupełnie inny przypadek. To akurat sprawa takiego wyboru negatywnego, mam wrażenie. To pokazywała frekwencja zwłaszcza. To jest wyjątkowo niska, tam 30 kilka procent chyba. Co pokazywało, że właściwie wyborcy we Wrocławiu są negatywnie ustosunkowani zarówno do pana Sutrycha, jak i pani Bodnar, bo Jacek Sutrych wobec jego działalności jako prezydenta również było wiele wątpliwości i wiele zastrzeżeń wysuwano. Natomiast wobec pani Bodnar pojawiły się jakieś tam zarzuty, zwłaszcza chyba wobec jej męża, nie do końca jasnych biznesów. To oczywiście ona przedstawiała jako negatywną kampanię i czarny PR, ale to wszystko, myślę, spowodowało, że właśnie ten wybór był raczej negatywny. To znaczy wyborcy nie poszli głosować na żadnego z nich. Mateusz, zresztą jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, to mówiłeś, że mógłbyś grać w Totka z tego względu, że to obstawiałeś, jeżeli chodzi o Wrocław, taki wynik 70-30. Tak, bliski mi Wrocław z racji mojego pochodzenia. Obstawiałem, że tutaj urzędujący prezydent wygra z dużą przewagą. Tak się stało właśnie, myślę, że głównie z takich powodów, o których Piotr wspomniał przed chwilą. To znaczy ta pierwsza tura pokazała, że faktycznie Jacek Sutrych nie cieszy się jakimś ogromnym poparciem we Wrocławiu po swojej pierwszej kadencji, na co wpływ, myślę, miała głównie końcówka tej kadencji i różnego rodzaju afery, które przy tej okazji wychodziły. Natomiast już druga tura dość boleśnie pokazała, w jaki sposób wrocławianie reagują na kandydatów, którzy tak naprawdę w ostatniej chwili pojawiają się w mieście i próbują w jakiś sposób zaskarbić sobie przychylność elektoratu. Wrocław zawsze wybierał właściwie samorządowców, osoby związane z tym miastem od lat i działające na rzecz tego miasta. Trudno jest się tam przebić tak naprawdę gdzieś politykom znanym nam z centralnej polityki, z Sejmu, z Senatu, z parlamentu. Tutaj jednak wrocławianie stawiają na lokalnych polityków, nawet jeżeli mają oni coś za uszami, a nawet jeżeli mają całkiem sporo, to i tak gremialnie wrocławianie zdecydowali o wyborze Jacka Sutrycha. Zupełnie mnie to nie zdziwiło. Natomiast ewidentnie dużą rolę odegrała tutaj, czy to był czarny PR, czarna kampania, czy po prostu ujawnienie pewnych informacji, które i tak gdzieś lokalnie w mediach krążyły, no to na pewno zaważyło na ostatecznym wyniku Izabeli Bodnar. Te emocje będą musiały opaść i we Wrocławiu, i w Krakowie, gdzie rzeczywiście ta kampania, no co tu dużo mówić, zbyt czysta nie była. Natomiast te wybory nam pokazały, że rzeczywiście czasami jeden głos decyduje, każdy głos się liczy, bo w Korycinie na przykład jeden głos decydował o tym, kto wygrał. Natomiast ciekawe jest to, że partie polityczne odtrąbiły sukcesy, prawie wszystkie, natomiast od razu zabrały się za przygotowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego. I dzisiaj na przykład premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska przedstawi jakieś takie zarysy swoich list wyborczych w środę i był pytany, cytując ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, czy Bruksela to cmentarzysko politycznych słoni. Premier odpowiedział, że byłem wielokrotnie w Parlamencie Europejskim i nie widziałem ani jednego słonia, ani tym bardziej martwego. Piotrze, czy ta Bruksela to jest cmentarzysko słoni, czy nie? No w jakimś sensie tak jednak, ja polityczne uważam. Polityczne zesłanie. Tak, znaczy polityczne zesłanie to raz, A dwa, okazja do podreperowania sobie domowego budżetu na pewno, ponieważ jak wiadomo, zarobki w Parlamencie Europejskim są wielokrotnie wyższe niż w polskim na przykład, czy w ogóle w polskiej polityce. No i niestety te wybory, ja to tak nawet napisałem do Tygodnika Powszechnego taki komentarz, że to takie są wybory, które obnażają prawdę w polityce. Prawda w polityce jest rzadkim towarem. Na ogół politycy unikają jej przedstawiania, kryją się za różnymi wzniosłymi hasłami, które jednak z prawdą rzadko mają coś wspólnego. Więc wybory do Parlamentu Europejskiego paradoksalnie tą prawdę jakoś ujawniają. To znaczy dwa jej aspekty. Jeden to, że niestety bardzo często motywacją polityków jest, są właśnie względy materialne i tutaj to widać. Ci, którzy chcą kandydować za wszelką cenę, no myślę, że niestety to jest właśnie ich główny motyw, ponieważ znaczenie polityczne posłów do Parlamentu Europejskiego jest naprawdę bardzo niskie, odwrotnie proporcjonalne do właśnie tych zarobków. I jest to właśnie raczej takie zesłanie polityczne, jak słusznie powiedziałaś. A drugi element to jest taka prawda, że właściwie czasem być może tak będzie też w tym przypadku, list na przykład Koalicji Obywatelskiej. Ale mają być jakieś niespodzianki i ma być zaskakująca. Czasem jest to okazja do pozbycia się czy zagospodarowania honorowego polityka, który nie do końca się sprawdza, czy nie do końca jest dobrze widziany w krajowej polityce. No taki przykład pamiętamy z premier Beatą Szydło, która została zdymisjonowana w rządzie PiS-u w takich dosyć niejasnych okolicznościach i potem była sfrustrowana, no więc wynagradzono ją właśnie mandatem europosłanki. Nie wiadomo, jak będzie teraz. Są takie spekulacje, że właśnie kilku ministrów wybiera się do Parlamentu Europejskiego, co zważywszy, że rząd trwa kilka miesięcy, jest dosyć dziwnym pomysłem. Ale takie nazwiska z grubej rury się pojawiają, no, to trudno w tym wypadku mówić o politycznym zesłaniu. Czy pani Henik-Kloska, czy pan minister Budka. Także zobaczymy, kto finalnie będzie na listach, ale generalnie mówiąc, jest to lekko podejrzane, że właśnie ministrowie po tak krótkim czasie chcą kandydować. Mateusza, może lepiej by wysłać kogoś do Brukseli, kto jednak na tej polityce europejskiej się zna i odegra jakąś rolę, zwłaszcza, że wszystkie partie mówią, że tam mają ważne postulaty, jeśli chodzi o najbliższą kadencję Europarlamentu. Dobrze by było wysłać takie osoby, które się na polityce europejskiej znają, a przynajmniej takie, które jakkolwiek orientują się nawet w takich uprawnieniach instytucjonalnych. Mam wrażenie, że tak jak Piotr powiedział, posłowie do Parlamentu Europejskiego, pojedynczy poseł, czy nawet w ramach pewnych grup, które są grupami mniejszościowymi, no nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Przykładamy do tego często nieproporcjonalne znaczenie, mam wrażenie, w kampanii wyborczej. To jest istotne, bardzo istotne, jaka delegacja się tam wybierze, ale ta delegacja ma siłę razem, to znaczy w pewnej grupie. Jeżeli mamy grupę wpływowych europosłów, na przykład z Polski, w ramach danej frakcji politycznej, wówczas oni realnie mogą mieć wpływ na kształt legislacji unijnej. Natomiast jeżeli mówimy o pojedynczych posłach, którzy gdzieś próbują się siłować z tą unijną materią, to najczęściej wychodzi to niestety kiepsko. Mam takie wrażenie, że w ostatnich latach, nie tylko w poprzednich wyborach, ale właściwie we wszystkich dotychczasowych, zawsze poszczególne partie polskie delegują sobie jedną, dwie, trzy osoby, które rzeczywiście na polityce unijnej znają się, które mają doświadczenie w tym zakresie i które, mówiąc kolokwialnie, ciągną ten wózek. Natomiast pozostała część delegacji właściwie głównie, mam takie wrażenie, zajmuje się pobieraniem swoich diet i ewentualnie obecnością na posiedzeniach. I to też nie zawsze tak. Mam nadzieję, że te słowa wezmą sobie politycy właśnie przed skonstruowaniem listy. Ja trochę przesadziłem, mówiąc o tym, że to jest tylko zesłanie. Faktycznie Mateusz ma rację. To są tacy europosłowie, którzy na przykład przez długotrwałość swojego urzędowania w Parlamencie Europejskim wyrobili sobie tam takie kontakty i takie relacje, że potrafią coś realnego zdziałać. No taki przykład, na przykład z jednej strony Jerzy Buzek, z drugiej strony być może Ryszard Czarnecki. Także to nie jest tak, że wszyscy europosłowie są na politycznym marginesie. Natomiast też mam takie wrażenie, że właśnie to wynika z ich indywidualnej determinacji, chęci, woli, a nie z tego, że taka jest strategia czy pomysł partii na zagospodarowanie takiego, a nie innego polityka. Słuchajcie, dzisiaj przed Komisją Śledczą stanął były szef MSWiA Mariusz Kamiński. No i tutaj rozgorzała dyskusja i pytania zmierzały w tym kierunku, czy CBA zadziałało właściwie, czy niewłaściwie. To może teraz krótko, Mateuszu. Właściwie, czy niewłaściwie na czas, czy się trochę spóźniło? Szczerze mówiąc, nie chciałbym tak rozstrzygać definitywnie, czy się spóźniło, czy się nie spóźniło. Ja miałem wrażenie przed komisją śledczą, że to bardziej prowadzący ma pewne kłopoty z gościem, a nie gość z prowadzącym, Mariusz Kamiński. Zaczął przepytywać komisję. Tak. I właściwie to z tego posiedzenia nie dowiedzieliśmy się dużo więcej, niż wiedzieliśmy dotychczas. I mam wrażenie, że niestety tak wygląda większość posiedzeń akurat tej komisji. Jeżeli chodzi o pozostałe komisje, ich pracę oceniłbym dużo wyżej. Jeżeli chodzi o Komisję do Spraw Afery Wizowej, właściwie mam takie poczucie, że wiemy tyle, ile wiedzieliśmy na starcie prac tej komisji. Piotrze, kto lepiej wypadł dzisiaj podczas posiedzenia komisji? Członkowie komisji czy świadek? Znaczy, ja uważam też, że raczej świadek całkiem dobrze sobie poradził, zwłaszcza że jest obciążony politycznie różnymi zarzutami. I przyszedł przygotowany, rzucał liczbami, datami. No bo ujawnił właśnie kwestię, historię, jak doszedł do tego właśnie, że pan Edgar Kowal, bo zgodził się na używanie nazwiska, postanowił właśnie uczynić z udzielania wiz jakiś prywatny interes, prywatny biznes. Także w słowach Mariusza Kamińskiego to wszystko brzmiało zgodnie z procedurami, zgodnie z prawem. To zresztą jest ciekawa koincydencja, że akurat tego samego dnia zapadła decyzja o likwidacji właściwie CBA, a Mariusz Kamiński, projekt ustawy jest gotowy. Jakby głównym twórcą tej instytucji w takim kształcie, jakim ona jest. Natomiast rząd obecnie przedstawił projekt przekształcenia tej Centralnego Biura Antykorupcyjnego w instytucję podległą policji bezpośrednio. Słusznie czy niesłusznie? No są zarzuty za i przeciw. Ja uważam, że oczywiście niestety CBA se nagrabiło trochę też taką działalnością stricte polityczną. To znaczy może właśnie z wyjątkiem kilku przypadków, takich jak sprawa afery wizowej, to jednak większość działań w okresie rządów PiS-u to były działania skierowane przeciwko przeciwnikom politycznym. Takie są przynajmniej informacje. No i to spowodowało, że ta służba była bardzo upolityczniona. Natomiast obawiam się, że podporządkowanie policji i osłabienie rangi tej instytucji spowoduje, że jej możliwości tropienia przestępstw na najwyższych szczeblach politycznych, bo do tego jest powołana, trochę spadną. I niedługo się przekonamy właśnie, jak ta zmiana, czy wyjdzie na dobre, czy też nie. Natomiast jutro Mariusz Kamiński stanie przed drugą komisją śledczą, przed komisją do spraw wyborów korespondencyjnych. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Mateusz Roszak, Dziennik Gazeta Prawna, i Piotr Śmiłowicz, Tygodnik Powszechny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka za 5 minut 18. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no